دا باب د په بیان د مجد صلات خوف کې احکامات د صلات د خوف ځکه کافر و یره دا مزمبکه اوای شر د جهادم حکم دی نو مسلمانان بس کوي اختلاف دے دو علماءو چی پا کم کال بانی صلات خوف نزول شوے نو جمہور علماءو ای اول مز چی صلات خوف شوے نو پا غزو ذات الرقا کی شوے لکر رسو دے باب کی رازی داغی وجہ تسمی تفسیر بے انشاءاللہ دشارحینو نا ذکر کو خدا اهلی سیر و اختلاف دی چې په کم کال غزوه ذات الرقا شوه نو عام اهلی سیر او مورخین وای چې پائے کې محمد ابن اسحاق هم دی او دارنګي ابن عبد البر رحمهم الله نور وای ویداد بنو النذیر نه پسوا او د غزوې خندق نه پسوا پسلورم کال د هجرت اباظی مورخین وی لکه ابن سعد او ابن حبان ویدا په پینزم کال وا امام بخاری رحم الله دی طرف تلاړ دی ویداد خیبر نپسو پوم کال او دا قول علامہ ابن قیم رحم الله راجح ګرځولې او حافظ ابن حجر رحمه الله او یول مسلات خوف په عصفان کې شوه ادا په عمرې د حدیبی کې ادا پس د خندق او د قریزاونو پشپغم کال ندی تاریخ کم د اهل علم اختلاف ته پدی متفق ده چې د الله حبیب غزوه خندق کې صلات خوف نه کړي دین دار جمهور علما پدی دی چې د پیغمبر علیه السلام نه پسم صلات خوف حکم باقی دی بعض علما وی منسوخ دی لکه تاسو د فقہی کتابونو کې د امام ابو یوسف رحم الله قولم کتلې او ای صلات خوف امام ابو یوسف رحم الله او د پیغمبر علیه السلام پورې خاصو الله وی واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك او کله چې پیغمبر علیہ السلام د دنیا نه لاړو نو شرط کې نه اعدام راغې علماء لیکلي نه غره قول دادې د امام یوسف رحمت الله علیه دا قول درست نه دی چې د الله د حبیب نه پسم صحابه کرامو صلات خوف کړي او دې باره کې ګڼ روایت راغلي علی رضی الله عنه صلات خوف کړي ابو موسی اشعری رضی الله عنه کړي سعید ابن العاص کړي دارنګ حذیفه رضی الله عنه کړي سلورم خبره په دی باب کې بدای چې صلات خوف جایز ده په حضر کې ککله ضرورت راغې دلس دانه چې ګره سفر وای بلکې په حالت اقامت کې صلات خوف سره ادا د جمهور مسلک د امام شافعی امام احمد امام ابو حنیفه رحمهم الله. پینزم داده چې دا خوف پشمیر د رکاتونو کې په حق د امام او مقتدیانو کې اثر نه کوي. دا د اکثر اهل المقول که هزار وی نو سلور بای اکا سفر ده نو دو بای نو ده یو رکات جیز نگنی جمهور او بازی یو رکات جیز گنی لکه رسترا روان دی. دی یو رکات بارکی صریحتن روایات سیر آغری علماء و جمهور داغی جواب کرے چی یو رکات نا مراد داو چی یو د امام سراو داغی کی نخی دا دو ام نشتا کنی چی یو رکات امام سراو کو بل نشتا. بلا خبر ادا دا چی صلات خوف پا گنو طریقو راغلے چا ات ذکر کری چا سوار لز ذکر کری چا پکې د دینه سیوا شپاره ذکر کړی چا پکې ولس طریقې ذکر کړی چې په دې دومره طریقو باندې صلات خوف راغلې ده. علامه ابن قیم رحم الله وی اصول د دې صلات د صفت شپک دي. بعض علما وی چې لز زلی کړي بازي وای نه سلی ر زلی را صلات خوف کړي سوره 24 مرتن علامه زلعی موي چې بازي فقها وای چې الله حبيب پلس زینو کې کړي خو یې اهل السیر ذکر کړي چې نا سلور زینو کې دارا غلي به هر حال صلات خوف په مختلفو طریقو راغله. زیات صلات خوف ترک امام ابو داود رحمت الله له په سنن ابو داود کې راجه مکړي. حدیث کې هغه مسله و او چې مخکې نه لز کوم زمونږ حناف علما چې صلات خوف په کومه طریقه کوي دا په دې غنو طریقو کې یو طریقه ده. دین علاوه نورې طریقې هم د صلات خوف دا درستی دي. اوس کدا سي تکلفات مونږ کو چې دا کومه طریقه زموږ د احناف او دا نور روایتو کې ورته د ځان تعویلات کو نو دا ځان او طالب او ملازان په مشکلاتو کې شي ټوله خبره د الله پیغمبر نشي دي هغه جایز دي. دیو جن د ټولو احادیثو نه به احناف نه جوړي بلکه اغه خپل مساله پکې وګوره چې زموږ امام صاحب وایي دا مساله حدیثو کښتا اګه ته زه خپل طریقه دا علاقه نه خلاف چې څومره راغلی او پاغي کې تعویلات کې اټول شپه سوچونه کې اپه دغه تعویلات او دلیل شرعي نشتا چې ته یې لدینه دا مرادو دي دا مرادو نو اغه شپاله سي اسوره ول سو طریقو سره راغله او اغه یو طریقه تا اختیار کړي پشپاړسو کې تعویلات کې سپوږی په خبره باندې اګور د دې خبرو د علماو په جواز کې اختلاف نشته بلکې د پاولا او په افضل کې اختلاف دی. دا مو په منځ کې اختلاف د اولا او د افضل وی الفصل الاول عن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابيه قال دد والد فرمای عبد الله ابن عمر رضی الله عنه غزوت ما غزا کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې قبل نجد په طرف د نجد وی نجد وی کل ما ارتفع من بلاد العرب من تهاما الى العراق فوازین العدو نمون مخامخ شود دشمن سرا فسواففنا لهم نمون گور تصفون جور کنیو نو درې درې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی لنا مون ته مشکور فقامت طائفه معه او درې درې و یو ډل دا غوي سرا او اقبل طائفه للعدو ابل دشمن ته متوجه شو او ورکا رسول الله صلی الله علیه وسلم بمن معه رکو کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چا سره چې ور سره و سجد سجدته نو دو سجدې کړي وي ثم انصرفوا بیاتل یودای مکان الطائفه الذي زید دلیاغتا لم تصلی چه مزنو کړي فجاو راغلیو نو رکو رکات کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی رکتن رکات وسجد سجدتینی ادو سجدی کړي وی ثم سلم بیا د الله پیغمبر سلام ګرځولیو ها سو کل الله حبیب ثم سلم و سلام غرزول فقام و دردل و هر و دل ددوین فرقا لنفسی رکاتن و سجدتین زانتے یو یو رکات و دو سجدی کلیوی زانتے یو یو رکات و سجدیو کی انفرادی او دام علا سبیل التعاقب دی یو رکات یو زیو زلو کنو بلبلو کچی د دشمن د حفاظت او د حراست اغا خبر پا کی زائر نشی وروا نافع نحوه امام نافع دغه شان دی ابن عمر رضی الله عنه نقل کړي وزادا او دا سیم زیاد کړي فین کان خوفون کوي روا شد من ذلک دین سختي صلوا رجالا اگر دې مخ کی کیفیت کې تاسو اور دل چې پیغمبر علیه السلام سلام وګرځولو دلته د مقتدیانو د سلام نمخ کې امام سلام ګرځولې اے مخکی سکڑے ادا پا صحیح روایت سر ثابت تھی اوز پدی کی بسی جوابونو سلسلہ جوڑے او بس پیغمبر سلام مخکی اگر زولو ادا ایزان اللہ سو کر موزی اوکو کپوی پیلے شوئی بھائی وی کچری یرد دینم سختی نسولو رجالن رجال دا جمع دا راجل لا. امام رازی رحمت اللہ علیہ خپل تفسیر کی وئی قرآن کی مراغلی رجالن و قیامن راغلے کنے دے راغلے اور رکبانن ناوئی راجل دا اغا چاہتاوئی جی پخپو ولار دے ماشی انکانا واقفن کروانوی کولاروی او امام مسلم رحم الله دا زیاد کړي یومی ایمانا اشاره با کای اشاره اباده وای دا قیامن الاقدامم تفسیر د دې قول د رجال دا قیامن الاقدامم د څه شی دی قیامن رجالن نفس قیام الاقدامی دا د رجالن د پاره تفسیر ده او رکبانن یا سوار مستقبل القبلة او غیر مستقبلیها ک قبلی له مخیو ک مخینوی مخ به دشمن طرف تئی دیکھ یو مسئلہ دا چې په حالت د توری او د جنگ کې مز جایز ده کنا نو حنابله وای جایز ده مز چې جنگ سخت شي تورم چلے جنگم شورو ده پکی زی رازم سور طالب یا مطلوب طالب دی روی چی دشمن پسی جی مطلوب دار چادر پسی رازی نو حنابل ده دیم جیز دی جواز کائل لی پوچھوئی پا مسئلہ کنا احناف علماء کرام وی چې په حالت د توري چلولو د قتال کې جنگ جایز نه دی ان بزی راځي پکې لا طالبن ولا مطلوبن ها وای جایز د مز راکبن للمطلوب او دا قول د احناف دلیل لري په وګره وی قیاما على اقدامهم تاد ابن عمر رضی الله عنه سو تفسیر او دی طرف ته امام بخاری رحم الله میلان کړي ها وی باب صلات الخوف رجالا ورکبانا او بیا وی راجل قائم اگر چې ګوره د رجالن اطلاق په تلون کم کیږي قران شریف کې نو وی یا اتو کا رجالن وعلى کل دوامرن دی آیات کې د رجالن سمانا دا خپیدل به په خپو راځي احناف علماء یو باریک فرق کړي یو په مس کې تلل دي دوی مس د پتلو کې که ضرورت راغې نو مس کې سړې تلې شي اې دی په لګورې ضرورت ته ګوره صف یو رکعت یو کوئی دشمن لړ بیا رالل مس کې تلل لږ یو مس د پتلو کې نو دا د جایز نه ګڼي په فرق پوه شو کې نه بهر حال ګورو د علماو په کیسه ده رجالن دیتم وی قیامن الاقدام او رجالن معنا قران کې پتلوب راغلي یا تو ک رجالن وعلى کل دوامرن و امام نافع چلا اورا گمان نکوم پا ابن عمر رضی اللہ عنہ ذکر ذالک چلا خبر دی ذکر کری مگر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا رواہ البخاریو دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرنے دے اسد حاصل د خبر دا شو چې فین کان خوف نشد من ذلک آیا دا مرفوع ده که موقوف ده په ابن عمر ها رضی الله عنهما نو راجح قول دی ده کی وقف ده راجح قول سره وقف ده وان یزید ابن رومان رحمه الله دا شغار تابعین نه عن صالح ابن خوات صالح ابن خوات یو صالح ده نو ایدا مشهور تابعی ده او پلار خوات ابن جبیر صحابی ده عم من ده غچا نه دی روایت نقل کای صلى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چي مشکل در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا يوم ذات الرقاء فرزد غزا ذات الرقاء صلاه الخوف مزد يري مزد خوف رقاع ویسل کې جمع د رقعت او دا ټوکړې د کپړې ته وای القطعه من الثوب وای دي تولد ذات الرقاع وای غزوه ذات الرقاع وای سوړلې کمی وی مسلمانان په دلو نو پډېرو ګرځې دوبانې خپې سورې شوي وی نا غیر خپو نا کپړې راتاو کړې وی ا بای پوښوي په وجه تسمیه باندې وېدا صحیح قول ده په تسمیه د دې کې چې د ذات الرقا وایي باز دام وایي وې جندولې ټوکړې لګولې وې د الله د حبيب او د صحابه په جهادونو کې د جندو رنگ مختلفو سو سو کوئی دغه زه کی وونه واغی ته به ذات الرقاع وي بل وجدام دوی دغه تزمکه و داغي مختلف رنگونه او تشبه الرقاع هغه د کپړو د ټوکړو د مختلف رنگونو سره مشابه و اسو کوئی ذکر ذات الرقاع او یسونه پکې تور اوس مينو صلات الخوف ان طائفتن یوڑل صفت ماہو صف جوڑ کڑیو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا و طائفتن او بلڈل و وجاہ العدوی اے واو بانی کسراو زمدوار جو وجاہ العدوی یا وجاہ العدوی مخامخ دشمنتا فصل باللتی ماہو رکتن اغړل باندې یو رکعات کړو چې د الله د حبيب سره ثم ثبت قائما اې دبل طریقه د صلات خوف د الله حبيب ولاړو ثابت ولاړو واتم لانفسهم او د غړل چې یو رکعات پیغمبر سره کړو نبی دې سلام ولاړو او د ځان تا مشکورکو سمن صرفو بیا لار الفصفو وجاه العدو نو صفی جوڑ کرو پا مخامخ دشمن توجات طائفت الاخرى راغل وڈل بدا فصل بهم الرکت اللتی نو موزی کرو پا دوی رکات آغا بکیت من صلاتی چی باکیو دا اغدم موزنا ورد اللہ دا حبیب موز برابر شو سمم سبتا جالسا دا اللہ حبیب ناس تو ثابت و ناس تو واتم لانفسهم او دیم ځان ته یو رکعت چې کوم د پیغمبر سره نوکړه برابر کوم چې کله دواړه ډلې فارغ شي ثم سلم بهم یو ته سلام وګرځول ورغه مخ کې کې د دواړو ډلو نه سلام مخ کې ګرځول دلته څوک متفق دا اوس ګره صحیح حدیث دی اوس کدی کې مثال په تور د اهل علم و مذاهب دی او تاغ مذبون والا ټول دی کی تاویلات کئی نو اعتماد بد دی راویانو نو پورت شی چی دوی دا مقصد نو دا مقصد دی او اغا یوی خبر لا اغا شل احادیث سکے را تاوی ورتا متفکن علیه و اخرج البخاری و بطوری کن آخران القاسمی رحمهم اللہ عن صالح ابن خواتن عن سال ابن ابي حسما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وان جابر بن جابر رضي الله عنه روایت ته قال فرمایله اقبل نار متوجي شي موږ رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتا اذا كنا بذات الرقاع مون په ذات الرقاع مقام کیو. قال جابر رضی الله عنه كنا اذا ثنا على شجره ذليله همونغا چتیر شیو مونږه په یو ونه باندې چې هغه سوري والا وا او سورې د نورو اونو په نسبت ډېر ترکناهانو پریم خدا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پارا. عربو کې وړي وړي ونی یو کس کوله سورې جوړ شو غټه خبره ده اوس ما غشان شه ده په صحرا د عربو کې چې ډېریږي نو ډېرې کمزوري ونی وی قال فجاء صحابي راغله یو سړی من المشرکین د مشرکانو نا وینم د دو غورث غورث ابن الحارس اچانور ذکر کړي او وصف رسول الله سوشیف رسول الله صلی الله علیه وسلم معلقم بشجره الله د حبیب تور د اونې سره راز ونده او پیغمبر اسلام تور ز ونده کړي وو دو نو دې پټ پټ راغه صحابه مو دي فاخذ سیف نبی الله صلی الله علیه وسلم رواه غسته تور د نبی علیه السلام فاخترت وهود تی کی نه را بار کا او د الله حبیب راوی شنو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا کافر وې تا خافونی تما نه یریږي تورې بمبار په لاسو کې نیولې. قال الله حبیب نه تا نه یریږي. قال فمن یمنعک منی وشوک بدی مانو خلاصې. قال الله یمنعنی منک الله بمتا نخلاصې. دیکی صحابه کرام امرا پاسه دل. قال جابر رضی اللہ عنہ وی پتا حد دهو یرول او دلرا اصحابو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایرا پاسه دل. او حدیث د بخاری کی دا سمراغلی جابر رضی اللہ عنہ وی منگو دشیو دیکی دا اللہ حبیب منگ را بللو چرالو باندې چې ور سره ناشته وېد زما تور د تی کینه په مار وېست او زو دوم نورا بیدار شم عدد په لاسو کې سرګندوا وېشوک بده مان بچ کای. فاغمد السيف د تور بیا پتی کی وردن نکا وعلقه او راز ونده کا او د الله حبیب دل سونوی مافی کو بازی کرا غری دا اللہ حبیب تور را واغستا د دل سونو غرزی دا دل اللہ حبیب توی کن خیر آخذن شخر آغستن کے ما خوزونو دا جنو وجبو می نو وجنی اد اللہ حبیب ماف کو ذاتی انتقام جانن آغستو. او دبانی دی مافی دیر اثرو کو بعضی تاریخ والا لکری جلار و صفتون اید اللہ دا حبیب کول چگور دقشان چل از ماف کو بعضی مشارحینو لکری جدت دی ایمان توفیقم بیا ملاو شوی بعضی روایتو کی براشو ایمان راڑا وی راڑم نا قدر سرمی وادر جستا مخالف مقابل بن جنگی گم. فنودی بالصلاة تواسکڑ شو مصطفی صلی اللہ بتوائفت رکاتین یو ڈلی تے دو رکات کڑیو سمت آخرو بیا غیر استشول و صلی اللہ بتوائفت الاخرى رکاتین او بلی ڈلی لے دو کڑیو. قال فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع رکاتین دا اللہ دا حبیب صلور شل وللقوم رکاتان اد قوم دوت و شل دا پا کبلا طریقہ دا ها بھائی دا په کیسه شو بل طریقه را اوصل کدا سی دی په لګورا دی علماء اوس قواعد جوړ کړی نو کله هغه احادیث سره ټکراو راشي اوس کوم علما چې وای چیرې د متنفل پسې د مفترض اقتدا صحیح کېدل څه اشکال نشته ازمغه حناف علما چې وای نو اشکال راغې اول دلیل خو فرض نو دا دویم خدای الله د مسافر سي فرضي دوی اوس دې دوی مې دلې تاغه متنفل له ور پسې اقتدا کړی تر چا چې وې دي چې جهزه دای له خو اشکال نشته نو بیا د دین د جوابونو مختلفه سلسله شروع شي به هر حال ګوره دا طریقم د پیغمبر علی السلام نه صدا دا ثابت نه او حدیث هم د متفقن علیه دی او دې کې ګوره اشکال په خبره کې د سوجوهاتو د وجې د موږ حناف علماء ولري کپد و رکاتو سلام ګرځېدلې یک په دو رکاتو سلام ګرځېدلې نو اوله قاعده رااله اوله قاعده څه شو باج علماء وای چې ګوره سلام په دوو رکاتو نه دی ګرځولې اکه باج احناف علماء وای چې ګرځولې بیا مشکال راځي کله الله حبیب په دوو سلامو ګرځولو نو دا دوی فرض شول ادا رستنی بیا هم شو خو اشکال په دې راځي آه کده سې شي چې مسافر سلور رکات او کل خو په دوی سلام وګرځو نو دوی فرض شول دوی ور پسې شول نفل شول خو جو چې ابتدا ور پسې چاو کا نو بیا خبره مشکله شو وعنه او دغه صحابي رضی الله تعالی عنه روایت ته جابر رضی الله عنه قال فرمای صلی الله بنا مشکل او رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات خوف فصففنا خلفه مونږ یې په سرستو سب جوړ کړو صفنی دو صفونه دا بل طریقه درلخای ولعدو بیننا وبین القبلة او دشمن زمونږ او د قبلې په منځ کې فکبر النبی صلی الله علیه و الی وسلم تکبیر ویلو تکبیر تحریم نبی علیہ السلام وکبرنا جميعا مونږ هم ټول الله اکبر ویلو ټول ورپسې وځه ولاړ دي د دشمن لمخامخ دي ثم ركع وركعنا جميعا بركوع کړه موږ ټول رکوع کا ثم رفع راسه من الركوع سر مبارک د رکوع نه پورته کړو ورفعنا جميعا موږ هم ټول پورته کړو ثم انحدر بالسجود بیا د الله حبيب سجدي لاله وصف الذي يليه اړمبه صف ور سره سجدي لاله وقام الصف المؤخر ودری دو صف مؤخر فی نهر العدو ای دشمن لکا تل سجده و نکا رکوی ور سروکا فلما قدون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجود کلچ دا اللہ حبیب سجده پورکا وکام صف اللذی علی ودری دو صف آغا چی ور سرنیز دیو انہا در صف المؤخر بی سجود نو لاړو هغه سفر واستنه سجدی تا نبی رسول الله نو به سب خرا پاسې دی بیا سجده کوي دشمن له ولاړو ثم قاموا بیا ودری دل ثم تقدم الصف المؤخر بیا غرسو صف مخ کې لاړ و تاخر المقدم و مخ کې رسو راغې په مسکی مخ کې رسو راغې ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم بیا الله حبيب رکوع کړو او موږ ور سره رکوع کړو جميعا ټولو ثم رفع راسه من الركوع بسر مبارک پور تکړو د رکوع نو رفعنا جميعا او مونږم ټول پور تکړو ثم حضر بالسجود بیا د الله حبيب سجدي لاله او صف الذي يليه او صف هغه چې سرني دي ولذي هغه صف کان مؤخرا چې هغه رستو فرکت الاولى پرکات رمبني کې وقام الصف المؤخر في نهر العدو اغه رستو صف ولاړو مخامخ دشمن تا في نهر العدو اي في مقابلتهم وينهر ذعر يوشي اول د دیته ويا نو کله چې پوره ک نبی عليه السلام سجدا او صفاغه چې دای سره نیز دیو ان حضر الصف المؤخر بالسجود لاړ لغ صف رستنه سجدي ته نو سجدي وکا ابیا ټول په قاعده کې ناسل ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم بیا د الله حبيب سلام وګرځول وسلمنا جميعا امونګ ټول ور سره سلام وګرځول رواه مسلم دا په دې له بل طریقې شو ها بھائی رواه مسلم